الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے معرفت اسلام کے موضوع کو لے کر کے حاضر خدمت ہوں. اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے معنی اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات ومن فی الارض طوعا و کرہا و الیہ یرجعون. کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمان والے اور زمین والے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، چاہے خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، کہ جو شخص اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے جھکا دے اور وہ ہو بھی نیکوکار، تو اس نے ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا. معلوم اس سے یہ ہوا کہ اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک کے دین اسلام اللہ کے نزدیک ہے، بے شک کے دین اسلام اللہ کے نزدیک ہے. اور ایک اور مقام پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی، اور تم سے اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا. ایک اور جگہ فرمایا ہمیں یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ اسلام کوئی نیا مذہب یا نیا دھرم نہیں ہے، نیا دین نہیں ہے، بلکہ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر انبیاء کا دین تھا، شریعت میں صرف فرق تھا. اس لیے ہمیں اور آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسلام کو سمجھنا اور اسلام کے اندر داخل ہونا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو سمجھیں اور ان کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام بھائیوں کو اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.